แล้วโดยไม่คิดคาดฝันเกิดอัศจรรย์พระจักเห็นจริงจนได้คนหนึ่งที่เป็นผู้ชายตามหาพุทโธที่หายนั้นไปไม่นานรู้ธรรมและธรรมเย็นได้เห็นพุทโธตามทันตามที่อาจารย์มั่นคันแนะนำสอนสั่งอย่างจริงจังตามพุทโธไม่ห่างจวบจนกระทั่งเขาได้พุทโธดังว่าพบความกระจ่างสว่างสวยเกิดขึ้นที่ใจรำสวยงามลำธารที่ท่านบอกว่าพุทโธนั้นมาหายไปไกลที่จริงแล้วท่านรู้ดีพุทโธไม่มีหายไปแต่เป็นอุบายฉลาดและมีเมตตาทุกเจ้าเองปรารถนาให้เอามาได้บุญได้ทุกเพื่อคุณพบทุกสมบูรณ์ยิ่งใหญ่เขามาเล่าให้ท่านฟังเมื่อท่านได้ฟังแล้วก็แนะนำทำต่อไปได้เพิ่มเติมและอธิบายขั้นตอนต่อไปล่วงเลยอีกไม่นานที่ท่านอาจารย์แนะนำเขายิ่งรู้ธรรมรู้จิตรู้ใจคนเกิดทุกเวลานั่งและยืนจนชาวบ้านคนอื่นต่างเชื่อต่างชมและต่างนิยมทำตามอย่างทั้งเคารพเลื่อมใสเชื่อฟังพระอาจารย์มันนั้นอย่างจริงใจ เป็นที่อัศจรรย์ไม่คาดฝันว่าจะมีผู้รู้เห็นธรรมของพระพุทธเจ้าภายในใจอย่างประจักษ์โดยไม่เนิ่นนานนักคือผู้ชายคนหนึ่งซึ่งตามหาพุทโธและประสบธรรมคือความสงบสุขทางใจจากการนึกบริกรรมพุทโธตามวิธีที่ท่านบอกและได้มาเล่าความเป็นไปของจิตให้ท่านฟังอย่างน่าอัศจรรย์ท่านพระอาจารย์มั่นก็ได้อธิบายเพิ่มเติมให้เข้าไปทำต่อปรากฏว่าได้ผลอย่างรวดเร็วและยังสามารถรู้ใจของผู้อื่นได้ด้วยนับแต่นั้นมาคนในหมู่บ้านต่างก็เกิดความสนใจและพากันภาวนาพุทโธเพิ่มขึ้นไปตามๆกันและมีอยู่หลายคนในหมู่บ้านทั้งหญิงชายที่ภาวนาเป็นและได้รับความร่มเย็นในรถพระธรรมแต่มีเขาคนนั้นที่เก่งกว่าเพื่อนลำดับต่อมาสิ่งที่เคยขาดแคลนแสนอัตคัดก็กลับกลายเป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาตามลำดับไม่ว่าจะเป็นทางจงกรมกุฏิที่พักที่ฉันพวกเขาพร้อมใจกันทำถวายท่านเองจนเป็นที่เรียบร้อยไปหมดโดยที่ท่านไม่ได้เอ่ยปากบอกพวกเขาเลยสักคำ